আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তাআলা ওয়া বারাকাতুহ। বক ইয়ি দালাত লেন আক জাম চি ঞানু নিত ঞু বাহ। عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد suñu ñaanu tey mbokk yi, ki nu ko jàngal borom xam-xam bu mag la, di jàngalekat bu mag, muy al imam ibnul qayyim al jawzi rahimahullah. Al imam ibnul qayyim mbooloo mu takku moo daan topp jotaayu xam-xam ya mu daan amal daan ca jàngal nit ña seen diine. Jotaay yooye bu ca toogaan moom imam ibnul qayyim al jawzi am na ci ay taxawaay lu am solo, loo xam ni daan na ko ca taxawe, bokk na ca ñaan yu mu daan ñaan boroomam. Ngir lan? Ngir mu musal ko ci bépp xeetu mbugal. Al imam ibnul qayyim mbokk yi, bu daan ñaan ñaan yooya, ay jooy yu metti la ca daan faral di ànd. Bokk na ca la mu daan wax borom bi subhanahu wa ta'ala ca biir ñaan yooyu. Moom al imam ibnul qayyim rahimahullah mooy ne da daan wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko, yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci sa mbugal, ndax boo ma mbugalee nit ñi lañuy wax mooy suñu boroom kamu mbugal mooy kañu daan jottali diineem ji. Yow sama boroom, maa ngi lay ñaan nga musal ma, ma bokk ci sa jaam yi nga toroxal, sa jaam yi nga xam ni bi ñuy nekk ci àddina ñoom la nit ñi daan déglu, ñu leen di xamal sa diine. Waaye bu ñu demee àllaaxira, nit ñañu daan jàngal dañuy dugg aljanna, ñoom safara mooy doon seen kër. Allahu akbar. Kaddu yi mbokk yi, lu ñuy fësal mooy ragal gu al imam ibnul qayyim al jawzi ragaloon ak naafiq. Ndax bu fekkee jotaayu xam-xam yu yaatu ya mu daan amal di ca jàngal nit ña diiney borom bi subhanahu wa ta'ala, moo wëlbatiku doon sabab ci mbugal ga ko yàllay mbugal ëllëg yowmal qiyam, loola la muy tekki mbokk yi, mooy la mu daan wax nit ña dafoo wuuteeg la nekkoon ca xolam. Te loolu mbokk yi mooy ak naafiq. Bokk na ci li al imam ibnul qayyim daan faral di wax ay taalibee mitam mbokk yi, wax ju yéeme. Da leen daan wax ne bu leen yàlla mayee ngeen dugg aljanna te gisuleen ma ca biir, na ngeen ma ñaanal yàlla bu boobaa ngir mu yërëm dugal ma ca biir. Subhanallah. Ci suñu ñaanu tey gi mbokk yi, al imam ibnul qayyim al jawzi rahimahullah daf cay wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko, ilahi la tu'adhib lisanan yukhbiru ank ولا عينا تنظر الى علوم تدل عليك ولا يدا تكتب حديث رسولك فبعزتك لا تدخل من النار. الهي يو سما بروم, لا تعذب لسانا يخبر عنك, ماغي لاي نان غا باغا مبوغال بيب لامين بو خامن دا فاي جوتالي ساي كات, wala aynan tanzuru ila ulumin tadullu alayk, ak bépp bët buy jàng xam-xam bu aju ci sa diine ji. Wala yadan taktubu xaditha rasulik, ak bépp loxo buy bind say xadisub yonent. Fa bi izzatika la tudxilni nnaar, yow sama borom maa ngi lay ñaan ci sa màggaay, nga bañ ma dugal safara subhanallah sukkandiku gi julit bi di sukkandiku ci jëf ju bax ju mu def ñaan ci yalla lamu bëgg mbokk yi dafa bok ci njangalem yonante bi sallallahu alayhi wa sallam taxaway gogou tekki wul ben yonne mom julit bi jëfëm jojja da ko yem waye limuy tekki moy ku toroxlu la ku wacce ku soufel bopam la ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala sukkandiku gi julit bi di sukkandiku ci ay jëfëm ngir ñaan ci borom bi subhanahu wa ta'ala limuy woné moy nangu nané mom julit bi ku matadi la ku mëna def ay bakkar la itam té lu ay jëfëm bax bax ak luñu mag mag ay bakaram yu bari mën na leena map loola lu mu gëm la ragal gi julit bi di ragal loolu am motax mbokk yi muy gaawtu bu jëfé jëf ju bax mu sukkandiku ca jëf jojja ñaan ci borom bi subhanahu wa ta'ala limu bëgg di am yaakar ca loola ne mom subhanahu wa ta'ala dana ko yeureum nangul ko ñaanam goko waye tekki wul ne jeufje dafa reuy ci ay beutam buñu doon teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne sukkandiku gi julit bi di sukkandiku ci jeufam yu bax ñaan ci yalla ci njangalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bok ci sunna la bok te gor gorlu ci gaaw ca ñaan goga lamuy tekki ci julit bi moy ragal bu ca gaawul ay bakaram wëlbeutiku mab jëfëm ju baax joju nga xamni yalla xéewal na ko bamu def ko yalla na yalla may ñu ñu bok ci jaamam yi nga xamni danañu amal njariñ doomu adama yi waye wëlbeutiku doon ñu seen borom gëreem yalla na yalla jubal ñu te may ñu ñu doon sabab ci ñeneen ñi jup ilahi la tu'adhib lisanan yukhbiru ank fa bi'izzatika la tudkhilna an-nar allahumma amin yalla na yalla fay len yiw ci deglu gi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi di len dig dajé ci benen jotay insha Allah in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik wa akhiru da'wana alhamdulillah bika taha al-az rasuluka ahmad khayrul bashar bi annaka antal ilahul ahad وأنك أنت العظيم الصمد